Obejdź lód. Obejdź lód. Obejdź lód. Obejdź lód. Obejdź lód. Obejdź lód. Obejdź lód. Obejdź lód. Obejdź lód. Obejdź lód. Obejdź lód. Obejdź lód. Lód. Temu minęła pierwsza w trójce. Radosław Ograsko, zapraszam na drugą godzinę audycji Od Panka do Franka. Państwo zasugerowali, że tę trójce można by zwieńczyć zespołem Laibach. To znaczy, za nami są dwa zespoły z kręgu rocka industrialnego, czyli The Krupps i Nights Rap, i właśnie Laibach będzie chyba najlepszą puentą, a konkretnie utwór Life is Life. Every minute in the hour, we don't think. the rest. And we all get the power. We all get the best. When everyone gives everything, then everyone, everything will get life. Geben wir das Beste, all unser Können, unser Streben und denken nicht an Feste. Kraft ist, was uns anzusteht, wir bekommen nur das Beste. Wenn jeder Mann auch alles gibt, dann wird auch jeder alles geben. Leben heißt Leben. Leben heißt Leben, wenn wir alle die Kraft spüren. Leben heißt Leben. Wir alle den Schmerz fühlen. Leben heißt Leben. Heißt die Leben erleben. Leben heißt Leben. We're glad that it's over. We thought it would last. Every minute of the future is a memory of the past. Cause we gave all the power. We gave all the best. And everyone everything and perished with the rest. Life is Life. Austriacki zespół Opus wylansował ten utwór w połowie lat 80., a Laibach, no jak to oni, przerobili po swojemu, ale my udamy się teraz nie do Słowenii, ale do Sztokholmu. No i poniekąd też na album Wieczoru Nawet Nocy, czyli płytę zespołu Prząśniczki, pokolenie Wigry 3, utwór Sztokholm. miał od Kleina i sandały z firmy na R. Nosił ciągle płabatki, koszule i kandgatki. To cóż, że ze Szwecji utwór Stockholm z albumu Wieczoru, a nawet Nocy, pokolenie Wigry 3, zespół Prząśniczki teraz zabierze się za muzykę country i to będzie utwór pod tytułem Kotlety wesoło z kwierczą na tłuszczu. We'll be right back. Dęta, sekcja dęta. Taki kącik, a jako goście w utworze, który przed chwilą zabrzmiał, czyli Kotlety wesoło skwierczą na tłuszczu. Jako goście pojawili się Leszek Laskowski na lap steel guitar i Paul McKenzie, który chyba był Polakiem, bo tak się przynajmniej przedstawił, trochę po polsku, trochę po angielsku na końcu utworu. A ten zasadniczy skład zespołu Prząśniczki to Sławomir Sława z Lewy, który śpiewa prawie wszystkie utwory i gra na gitarze, Grzegorz Graczyk, perkusista, Marcin Łukaszewski, basista, Marcin Dobijański, klawiszowiec, Michał Karkusiński także grał na klawiszach na tej płycie i Maciej Kurzydłowski na gitarze i śpiewał w chórkach. Jeszcze jeden utwór z albumu Pokolenie Wigry 3, no i tutaj będzie bardzo ciekawie muzycznie, a tekstowo no tak trochę prowokująco, a trochę niezbyt mądrze. Także proszę wziąć poprawkę na po pierwsze poczucie humoru zespołu Prząśniczki, a po drugie na jakąś taką niepoprawność polityczną, znaną zresztą także z płyt Franka Zappy, którym to artystą niewątpliwie od początku swojego istnienia inspirowali się muzycy zespołu Prząśniczki. Tak więc teraz utwór pod tytułem Święty kij od szczotki. Zła cień był słyszany w tej piosence. No to może jeszcze jeden dziwny tekst od Prząśniczek, mianowicie rozwiązywacz problemów. Motorowa, bełkocze nieprzytomnie, do ślubu iść gotowa, że zawsze mnie kochała, że tylko o mnie marzy, ktoś szarpie mnie za ramię. Przepraszam, koniec trasy. ci bardziej, znajdzie się powodów więcej. Dni takie jak dzisiejszy, rzucić się w nałogu ręce. Bardzo Państwu dziękuję za życzenia urodzinowe, ponieważ dwa dni temu miałem nieprzyjemność się zestarzeć o kolejny rok. I pozdrawiam serdecznie Panią Annę, Panią Altę, Pana Marcina, Pana Jacka, Nikifora, Panią Izę, Alinę i Pana Michała. Bądźcie Państwo pozdrowieni, a jako, że jestem mężczyzną, to raczej kwiatów nie dostaję. Chociaż jeśli wziąć na serio tytuł kolejnego utworu, Dziewczyny są jak kwiaty, no to można powiedzieć, że coś w ramach prezentu, i tu zostawię niedomówienie, no coś takiego może dostałem. Dziewczyny są jak kwiaty to kolejny utwór z albumu Wieczora, nawet nocy zespołu Prząśniczki. Dziewczyny są jak kwiaty, dziewczyny są jak bez. Dziewczyny są jak kwiaty, dziewczyny są jak bez. Thank you. dziewczyny zaczęło się dosyć słodko. No ale potem ten utwór się połamał, pokręcił, jak to zwykle bywa u prząśniczek, czyli ta nić się tak plącze. Muzycznie także. A ja pozdrawiam serdecznie panią Ankę, Alinę, Krzysztofów i pana Witka, jego żonę Danutę. Mam nadzieję, że słuchają, chociaż dzisiaj do mnie nie piszą. No i przede wszystkim pana Zbyszka z ulicy Gagarina, który wysyła seryjnie wiele, wiele maili i jest raczej usatysfakcjonowany, przynajmniej większością tych propozycji muzycznych, które dzisiaj państwu serwuję. I teraz czas na przegrzebanie torby redaktora magistra Migały, który już po godzinie drugiej rozpocznie swoje annały. Oczywiście torby DJ-skiej to będzie zespół Proto Martyra, utwór to Half Sister. Także tak, kanały migały tuż po godzinie drugiej na żywo. Myślę, że redaktor magister Michał Migała już jedzie na skuterku swoim w futerku, no bo dzisiaj jest dosyć zimno, więc myślę, że futerko z pewnością założył. No i kask, taki specjalny kask vintage, bo on w ogóle jest vintage. A ja chciałem przypomnieć o nowym wydawnictwie, albumie zespołu V, Dziwidło. I z niego teraz zaśpiewa Madame. Tak naprawdę jest to Maria Rentgen, ale tytuł to Madame, a ona też z pewnością jest Madame. Metalowe trio V z debiutanckiego albumu pod tytułem Dziwidło, a z albumu Wieczora, nawet Nocy pod tytułem Pokolenie Wigry 3 ostatni już na dziś utwór zespołu Prząśniczki. Poster ze Świętym Krzysztofem. To jest historia kierowcy, który zamiast używać nawigacji postanowił sobie przednią szybę wykleić obrazem, posterem. W zasadzie tak jak w tytule, posterem ze Świętym Krzysztofem. No i stwierdził, że ten poster, w zasadzie Święty Krzysztof będzie go prowadził przez noc. No to posłuchajmy, jak Prząśniczki ujęły ten temat muzycznie. Trochę tak długie jak ta. prawie okrążę świat. Zatrzymałem się nieraz, dolewając tą chłodnicę do wbak. Jedni mówili, pudło sobie kup, inni zaś nie zdarzy się przyjąć. Tutaj wszyscy lubią czas, poza szefem, a to jego pan, więc graj jak chcesz. Tak, właśnie ofertę muzyczną zespołu Prząśniczki uzupełniłem jeszcze ofertą muzyczną Stanisława Moniuszki, a mianowicie jego szlagierem Prząśniczki. I to był utwór wykonany przez chór Artos. jakby ktoś był bardzo dociekliwy, chciał się dowiedzieć. Niektórych z Państwa pozdrowiłem dwa razy. No, to tak z rozpędu. Jest już późno, więc nie kontroluję troszeczkę tych wszystkich pozdrowień, ale jako uzasadnienie może powiem, że Państwo za to niekiedy po dwa albo trzy razy składaliście mi życzenia urodzinowe. Także bardzo dziękuję i w zasadzie nigdy zbyt wiele tak miłych słów. I jeszcze raz bardzo dziękuję. To co, może już tylko jeden utwór na zakończenie tego programu. Chyba, że zmieści się jeszcze tyłówka. Blessed are the Follies. A zespół to Dog-Faced Hermans.